www.attableek.com, the reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillahi wahdah. ثم الحمد لله وحده والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قابل احترام اور پیارے بھائی اور دوستو انسان ہیں بشر ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں بہت ساری ضرورتیں اللہ نے ہمارے پاس ہمارے اندر رکھی ہیں ضرورتیں بھی اللہ ہی نے پیدا کی ضرورتوں کو انسانوں میں رکھی بھی اللہ نے ان ضرورتوں کا جو تقاضا آدمی کے اندر تیار ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے اس کے پورا کرنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ بھی اللہ ہی نے بنائے اور اس کے اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے اس لیے ہم کو کہا کہ بندے بن کر جیو کہ بندہ جی کس کو کہتے پابندی کا نام کہ بندے ہو لیکن ان تمام ضرورتوں میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی تمام انبیاء تمام رسول تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات تمام صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ عام انسان ہر ایک کی مشترکہ ضرورت ہدایت کھانے پینے پہننے اوڑھنے سب سے زیادہ اہم ضرورت جو ہے وہ ہدایت کچھ بھی نہ ہوا اور ہدایت ہے تو دنیا بھی اور آخرت بھی بن گئی سب کچھ ہے اور ہدایت نہیں ہے تو یہاں بھی اور وہاں بھی پریشانی آئی پریشانی کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں ہدایت کیا ہے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ اندھیرا ہے سب سے بڑی مصیبت اندھیرا ہے کہ اندھیرے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کروڑوں کے نوٹ پڑے ہوں اندھیرا ہو تو یہ اس کو کچلتا ہوا نکل جائے گا نظر ہی نہیں آ رہا روشنی ہو تو سو کا نوٹ اے سو کا ہے کہ اندھیرا اور یہ اندھیرا جب تک باہر ہے آدمی کے اس کا نام اندھیرا ہے یہ باہر سے جب منتقل ہو کے اندر آ جاتا ہے تو اس کا نام گمراہی ہے اور گمراہی کی سزا ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر بدعت ہر خلاف سنت جس کا ثبوت شریعت سنت میں نہ ہو وہ گمراہی ہے, اور گمراہی کی سزا جہنم ہے. کہ جب تک باہر ہے اندھیرا ہے, اندر آ جائے تو گمراہی ہے. ایسے ہی باہر ہے تو روشنی ہے, سورج کی, بجلی کی, اور اب تو تمہارے ہاتھ میں تو فون بھی ہوتے ہیں نا, کر لیتے ہیں اگر کہیں نہ ہو تو, ہے نا. بہت ترقی پر ہو بھروچ والو, بہت ترقی پر ہو. ابھی پناما گیا تھا وہاں بھی بھروچ سورت, ویسٹ انڈیز گیا وہاں بھی وہی, باربڈوس گیا وہاں بھی وہی, ادھر آسٹریلیا گیا اور کیا نام نیوزی لینڈ گیا, بھروچ سورت بھروچ سورت. کیوں؟ فارورڈ جانا ہے مول صاحب, فیوچر بنانا ہے, کیریئر بنانا ہے, کیریئر. خدا کرے یہ صحیح سمجھ ہو جائے. اس لیے اس کی دعائیں کرو, اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور یہ آج ہی کا دن ہے, 17 رمضان ہے نا, ہے کتنے دنوں تک ہوتی رہی. مکے میں کعبے ہو کے, کعبے میں کھڑے ہو کے کہتے رہے نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہے, یہ کل نہیں 360, اور یہ کیا کہہ رہے ہو, اجعل الالہۃ الہن واحدہ ان ھذا لشیء عجب. سارا اب کوئی کچھ نہیں کرے گا, ایک اکیلا کرے گا. ہم تو ہمارے باپ دادوں سے اور کہاں کہاں سے, زمین ہے تو بیٹا بس اپنی پہ پہنچویں گے, ہوئے تو بدو کم تھئی جائے. ہمیں ایرے دھوبرتا آئی بابا, ہم نے ایرے کروا جانے میں پہنچ ماں پچا بناوا دیا نہیں ہے. مکے والے یہی کہتے تھے, سردی کا خدا اور گرمی کا اور پریشانی کا اور اطمینان کا اور جنگلوں کا اور شہروں کا اور اولاد کا اور بارش کا اور روز کا نیا خدا. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی, ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, ایک اکیلی ذات اللہ ہے, حاشو حیشت الوحوش. اس کو سنتے ہی ایسے بھاگے جیسے جنگلی بن کے گدھے بھاگتے ہیں. لیکن چونکہ لوگ عربی میں جب شروع شروع میں وہ پڑھتے تھے, اب تو پڑھنا بھی یاد نہیں ہے کہ پڑھا بھی تھا کہ نہیں, اس میں پڑھا تھا الناس اعداء لما جہلوا. آدمی جس چیز سے واقف نہیں ہوتا نا, اس کا دشمن ہوتا ہے. چھوٹے بچے, وہ جانتا نہیں کہ ابا کی گھڑی کتنی قیمتی ہے یا فلانا سامان کتنا قیمتی ہے, جانتا نہیں ہے تو کھیلتا ہے, ہاتھ سے چھوٹ گئی, ٹوٹ گئی. ابا کیا بیٹا گھڑی تو ہے, اتنا سنتے ابا کو تو شوق لگ جاتا ہے, تجھے معلوم ہے وہ کتنے کی تھی؟ جیسے اس وقت زندگی کی قیمت نہیں معلوم ہے تو یہاں گئے وہاں گئے اوپر گئے نیچے آئے, ادھر لکڑی پہ لوہے پہ تانبے پہ زمین پہ مٹی پہ پتھر پہ پیتل پہ پیپل پر لگا دی. لڑکا اگر گھڑی کو یوں گھماوے تو وہ باپ کے دادے کے چچا کے ماموں کے بیوی کے اما کے سب کی نظروں میں بہت بیوقوف نہیں, اگر بچہ ہی گھمائے. اور ہم کتنے بیوقوف, ہم تو اپنے آپ کو بہت ہی ہوشیار سمجھ رہے ہیں, دیکھا نہیں لکڑی تانبا پیسہ ڈالر پاؤں درہم سعودی ریال, واہ واہ واہ, بیٹا تو بیوقوف, اب بابا سمجھدار. اسی لیے یہ آج کا دن ہے 17 رمضان, کھرا کیا، کھوٹا کیا، صحیح کیا، غلط کیا، ایک مدت تک سمجھاتے رہے. بھروچ میں تبلیغ کب سے آئی؟ کتنے تو اللہ کے پیارے ہو گئے، ہمارے پرانے پرانے ساتھی، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھرے، سب کی مغفرت فرماوے، جنہوں نے علاقہ میں خوب اپنے کو تھکایا ہے، خوب پچایا ہے ایک ایک کی. اور کہ اس وقت میں تو سننی بھی بہت پڑتی تھی، اور کہاں کہاں قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ، اور پھر ہمارے یہ سارے یہاں تمہارے حافظ محمد بخش صاحب تھے، اور مولانا تھے، کیا نام مولانا، لمبے اچھے تھے مولانا، تم کو تو کسی کو پتا بھی نہیں. ارے وہ بہت زور سے اقامت کہتے تھے یار، یہ پرانے جانتے ہوں گے، ارے ہے کوئی جس نے ان کو دیکھا، مولانا نقشبندی ہے نہیں، سب اللہ ان سے مغفرت فرما رہے. اتنے دنوں سے سمجھا رہے ہیں کہ رمضان گھر میں رہنے کا مہینہ نہیں، اور بھروچ والے یوں کہ رمضان میں گھر سے باہر جانا ہی نہیں، لڑائی ہے. اللہ کے نبی رمضان میں وہاں نہیں رہے مدینے میں، وہ کہاں تھے اور کیسے حالات. اسی لیے کہہ رہے ہیں آج تو فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح غلط کو سمجھیں، صحیح کیا، غلط کیا، اچھا کیا، برا کیا. لیکن اس کے لیے بہت محنت. 13 سال تو مکہ مکرمہ میں ہوئی، پھر مدینہ پاک تشریف لائے، اور ان دونوں زمانوں کے بیچ میں حالات کتنے آئے. بار بار کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے تمہاری سرداری چاہیے، نہ مجھے کوئی تمہارا وارڈ چاہیے، نہ تمہاری کوئی کرسی چاہیے، نہ تمہاری بہن بیٹیاں چاہیے، نہ تمہاری دولتیں چاہیے، مجھے کام کرنے دو جس کام کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے. یا ایھا النبی انی ارسلناک کا شاہد و مبشر. اللہ نے براہ راست کہا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، دائی بنا کے بھیجا ہے، اور صرف دائی نہیں، دائی گر بنا کے بھیجا ہے. آپ کو تو اپنی ذات سے کرتے ہوئے کرنے والا ایک سارا مجمع تیار کرنا ہے. مکے والے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی تیار، بھائی میں تم سے پیسہ نہیں مانگتا، تم سے کھانا نہیں مانگتا، تم سے کوئی چیز نہیں، مجھے کام کرنے دو. نہیں، ایک دن، دو دن، 10 دن، سال، 10 سال، کتنے، 13 سال. اور اس درمیان میں تکلیفیں، عورت عورت زد عورت، وہ رسی بٹا بانٹ کے، بٹی ہوئی رسی حبل میں مسل، ابو لہب کی بیوی، گھر کا چچا، گھر کا آدمی، سب سے پہلی مخالفت گھر سے شروع ہوئی. لیکن اس کو کہتے ہیں کہ اس راستے کے، جیسے ہر راستے کی الگ الگ چیزیں ہیں نا، ہر کھانے کا مزہ الگ. آج کل تو افطاریوں میں ویرائٹیاں ہوتی ہوں گی، ہے نہیں، اور ہر ویرائٹی کا ٹیسٹ وہ کھایا تھا، اور پھر ان سارے ٹیسٹوں کے بعد، پھر تراوی کے بعد، پھر کوئی خاص ٹیسٹ کی جگہ ہوتی ہے نہیں. ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں، ہم تو زیادہ جانتے نہیں. آپ لوگ تو بہت فارورڈ لوگ ہو، ہے نہیں، اب تو تمہارے تو بیٹے، پوتے، پوتوں کے پوتے ہو گئے نا، تو وہ سب فارورڈ گئے، وہ سب ٹیسٹ جانتے ہیں. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، رمضان مبارک تو محنت کا رخ صحیح کرنے کا زمانہ ہے. سارے سال کہاں تھکے، سارے سال کہاں پچے، سارے سال کہاں اپنا سارا سب کچھ لگایا، ایک مہینہ ایسا کر لو. محنتیں تو ساری دنیا میں ہو رہی ہے، اور مختلف لائنوں سے ہو رہی ہے، مغرب میں، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، یورپ میں، افریقہ میں، ہر جگہ ہو رہی ہے، تاجروں میں، کاشتکاروں میں، مالداروں میں، غریبوں میں، صدروں میں، وزیروں میں، عوام میں، خواص، ہر جگہ محنت ہو رہی ہے. ہم بھی انہیں میں لگے، سارے سال لگے کسی نہ کسی شعبے سے. اور ایک محنت انبیاء کرام اور رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم. اب جتنی محنتیں ہیں دنیا کیا کہتی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت کھول کے بیان کر, محنت محنت سے پیسہ, پیسوں سے چیزیں اور چیزوں سے ضرورتیں پوری کرنا, ساری محنت. لیکن اس سب یہ راستہ بہت لمبا, ضروری نہیں کہ محنت کرے تو پیسہ مل ہی جائے. یہ تمہاری بمبئی میں سیوری بازار ہے نا, لیا دیا لیا دیا لیا دیا ہو جاتا ہوتا رہتا ہے وہاں, کیا کہتے ہیں اس کو, شیئر مارکیٹ ہے, فون پر کاروبار کرنا, لیا دیا لیا دیا. وہ بہت دنیا بھر میں کاروبار کرتے ہیں. تو گھر سے صبح کو گیا تھا لکھپتی, آنا تھا کروڑ پتی بن کے, تو جو تھا وہ گیا. شام کا کیا مارکیٹ ڈاؤن ہو گیا, اپنے نہ جو روکا تھا گیا. کہ یہ محنت سے پیسہ مل ہی جائے گا یا پیدی نہیں. اچھا پیسہ مل بھی گیا, لکھپتی بھی ہو گئے, لکھپتی سے کروڑ پتی ہو گئے, جیسے آج کل بہت ہو رہے ہیں. اب بھرت تو خاص اس کے لیے سینٹر ہے نہیں. ہاں اب تمہاری تو ساری رگ رگ سے پیسہ ہو بھی گیا. جس مکان کے بنانے کا کہ نہیں اپنا بنگلہ کیسا, کہ آج کل نیا ڈیزائن ہے, نیا ڈیزائن اور ایسا بنا ساؤنڈ پروف, کیا کیا باہر جو کچھ ہوتا رہے اپنے کو پتا نہ چلے, ساؤنڈ پروف آفس, ساؤنڈ پروف سب. وہ سب ہو گیا کتنے دن, یہی چچا بھتیجے کے بیچ میں لڑائی کا سبب بنا. جب تک کرائے کا تھا کچا تھا, دادے کا میراث میں آیا ہوا تھا, کبھی بارش میں ٹپک گیا, سردی میں سردی لگ گئی, سب کچھ ہوا. بول آپس میں پیار سے محبت سے ایک دوسرے کو, کاکا تمہارے تک تو پانی نہیں گئی ہوں نہیں, اے نہ بیٹا آپ ہارو سے نہ ہوں تو جو آئے وہ تو کاکا نے گھر یہ ہوئی تو ہوں ذرا میں ٹاٹکے باٹکے نہ کھی جاؤں اتنا بولے آئے وہ تو پہلے وہ تو ہاں کہیں ارے تو کاکا نے چھت کے آرے ٹپ کے انہیں فکر رہے موٹا میں تو گھر چ کیا رہے ویسائی جائے. واہ رے واہ ترقی واہ, محنت محنت سے پیسہ, پیسوں سے چیزیں, یہ سارا راستہ. اچھا اس محنت میں جھوٹ بولا, سودی کاروبار کیا, لیا دینا دونوں برابر. جیسے ابھی کل رات کو فضائل رمضان تو سبھی پڑھتے ہوں گے کہ غیبت میں غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر کے شریک, ایسے سود میں لینے والا دینے والا لکھنے والا پڑھنے والا سب برابر کے شریک. اور ادنا گناہ سود کا سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا اور ایک دفعہ نہیں 36 دفعہ اللہ حق اللہ کی ہر بات ہے, اللہ کے نبی سچے ان کا ارشاد سچا, یہ حضور کی باتیں ہیں. اسی لیے فضائل کی کتابیں جو ہے نا وہ خالی اتنا کہنے کا, ہاں بھائی تمہارے یہاں مشورہ ہوتا ہے جہاں صبح کو بیٹھتے ہیں, اور وہ کتنے ساتھی ہوتے ہیں, جی 15 ساتھی ہوتے ہیں, تعلیم جی سب کے گھر میں ہوتی ہے, اور کاروبار میں کس کے کس کے, کیونکہ 14 کے تو ہے ہی لون سب نے لے لی. اسی لیے چونکہ فضائل کی کتابوں میں ہے نا لون لینے کا ثواب. دیکھو جی اللہ کے جو رابطے ہیں, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, اللہ کے جو رابطے اور قانون ہیں اس میں کبھی بدل. زمین آسمانوں کو جائے گی, سورج بے روشنی کر بے نور ہو جائے گا, ستارے جھڑ جائیں گے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. سچ سچ میں کامیابی, جھوٹ میں ناکامی, یہ سارا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ کا ضابطہ یہی رہے گا. نیکی پر زندگی بنائیں گے, برائی پہ اجاڑیں گے. شریعت سنت کی پابندی والوں کی بنائیں گے, بے راہ رہو ظالم, جھوٹ دھوکہ ان کی اجاڑیں گے کہ یہ ذاتہ ایسا ہے کہ اس میں کسی کی رعایت بھی نہیں اور اس ذاتے میں کوئی تبدیلی بھی نہیں. اب اختیار دیا ہے ایسا تمہارے پاس ہمارا دیا ہوا ہے, وقت تمہارے پاس ہمارا دیا ہوا ہے, جو سوچ وچار وہ ہمارا دیا. ان تینوں کو اپنی زندگی کو کامیاب بنانے والے, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, سمجھدار وہ ہے جو اپنے پر قابو پائے. خواہشات تو اندر میں ایسی اچھلتی ہے جیسے پانی گرم کرنے کے لیے جب بوائل پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے نا پانی, تو کیسا کھڑکڑ کھڑکڑ کھڑکڑ کرتا ہے اور اتنا اچھلتا ہے کہ جو اوپر ڈھکنا ہے نا اس کو بھی اچھل کے پھینک دیتا ہے, ہم کو راستہ دو. خواہشات دولتیں اکٹھ کرنے کی, بڑا بننے کی, اور یہ تو ایک ہی مکان ہے, سب کا سیپریٹ ہو جائے, یہاں بھی ہو جائے وہاں بھی ہو جائے, یہ بھی برانچ ہے وہاں بھی برانچ ہے, ایسی جیسے ہنڈیا میں پانی. اور جتنی پابندیاں ہیں شریعت کی, وہ جو ڈھکنا ہوتا ہے اچھل کے پھینک دیتا ہے. رمضان مبارک اس کے لیے دیا, تھوڑا قابو میں رہو, اس کی مشق کر لو, تو اللہ کے نبی تمہاری سمجھداری پر مہر لگا دیں گے, بہت سمجھدار. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے والعاجز من اتبع ہوا, بہت نادان بڑا نا سمجھ, اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والا, کون جو اپنی منمانیوں کے پیچھے کہ جو جی میں آیا, وہ رمضان ہو حج ہو نماز ہو مسجد ہو مدرسہ ہو اندر ہو باہر ہو مارکیٹ میں ہو گھر میں ہو محلوں میں ہے, بڑوں کے پاس ہے ماں باپ کے پاس ہے بھائی بہنوں کے پاس ہے, کہیں ہیں جو میرے من میں کہ اس سے زیادہ کوئی نادان نہیں. لیکن چونکہ اللہ پاک ارحم الراحمین ہے اکرم الاکرمین ہے, اسے اپنی مخلوق سے کیا ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوگی جو اللہ کو اپنے بندوبان سے, یہ کسی طرح ٹھکانے لگ جائیں کسی طرح ہلاک نہ ہو. میرے جتنی نعمتوں کے خزانے ہیں وہ سب انہیں کے لیے ہے, اور چابیاں بھی میرے پاس ہیں, لہو مقالید السماوات, چابی جس کے پاس چابی ہوتی ہے اسی کے پاس جاتے ہیں. اب آئے مسجد میں نے وہ انگریزی ٹوائلٹ چاہیے, کوئی بیمار آدمی آیا کہ بھائی نہیں وہ ہم کو تو ہائی ٹوائلٹ چاہیے, بھائی اس کی چابی متولی صاحب آپ نہیں میرے پاس تو نہیں, تو امام صاحب سے پوچھو امام صاحب کہ یہ تو جو مسجد کا خادم ہے نا اس کے پاس ہے, تو وہ چلے جاؤ جس کے پاس چابی ہے وہ کھولے گا. لہو مقالید السماوات والارض, زمین و آسمان, عزت ذلت, بنانی بگاڑنی, بگڑی کو بنانا بڑی کو بگاڑنا, رات کو دن, دن کو رات, اجالے کو اندھیرا, اندھیرے کو اجالا, اسی کے ہاتھ میں کہ اس سے مانگو نا, یہ اس کا مہینہ دیا, چابی دے دو, چابی دے دو, یہ رات کی نا, ہاں چابی دے دو, تو وہی وہ کہے گا نہیں میرے پاس. ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو دے دوں گا. اللہ بہت مہربان ہے, اللہ بہت, بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے. رنج دیا بتوں نے تو خدا یاد آیا, جن سے اپنے مسئلے سالو ہوتے نظر آتے تھے, جہاں سے عزت بنتی نظر آتی تھی, جہاں سے مشکلات کا حل نظر آتا تھا, ان سارے بتوں نے رنج دیا, نہ بھائی آج کل نہیں, اس سے نہیں ہوتا. جیسے مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی بازار سے گزر, بازار میں چوتھے کلمے کا ثواب زیادہ ہے نا, مسجد میں تو دس نے کیا اور بازار میں دس لاکھ ہے نا چوتھا کلمہ, کیوں؟ کہ بازار کا کلمہ ہی الگ ہے اور ہر ایک اپنی بات بدل رہا ہے. کیا وہ دکاندار جو بہت شاندار ڈیکوریشن اور یہ اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کا امپورٹ سامان بھی ملے گا, اور وہ کیا کہتا ہے, او سڑک پہ چلنے والوں میری سنو, یہ سارا شہر میرا کوئی کام نہیں بنے گا ان سے, کام تو میرا بنے گا ان پیسوں سے جو تمہاری جیبوں میں ہے, آؤ نا لے جاؤ دے جاؤ. تو گاہک جا کے یوں کہتا ہے بھائی کہ اگر ہمارے پیسوں سے ہمارے کام بنے ہوتے تو ہم تیرے یہاں کیوں آتے. یہ کہ ان کا کلمہ بدلا ان کا کلمہ بدلا, یہ کہتا پیسوں سے کام نہیں بنتا, وہ کہتا چیزوں سے نہیں بنتا. اب وہ کہتے کہتے کہتے پیسے والے آئے, لے بھائی یار اس کو ایسا گدھا بھی نہیں سنتا, لے اس سے کام نہیں بنتے. کام تو جو تیرے پاس سامان ہے, وہ کہتا ارے یار بنا ہوتا تو تجھے دیتا میں. اسی لیے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ, نہ چیزوں سے نہ پیسوں سے, گاہک سے نہ تاجر سے. ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے کہ لنگڑیا ایک لنگڑا تو اس کو تو ضرورت ہے کہ کوئی دو پیر والا اس کو کہیں پہنچا دے, ہے نہیں, لیکن دو لنگڑے ایک جگہ جمع ہو گئے. اب ایک لنگڑا پہلے سے تھا, اس میں تھا کہ بھائی کوئی مجھے وہاں جانا ہے کوئی مجھے پہنچا دو. اس کے پاس جو آیا وہ بھی لنگڑا آیا, بھائی کہ میں تجھے کیا پہنچاؤں میرا تو حل دے. مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دکان کہتی ہے تیرے بغیر تو میں کھل نہیں سکتی, تو کھول. اور دکاندار کہتا تیرے بغیر میں چل نہیں سکتا, تو مولانا فرماتے تھے دکان لنگڑی دکاندار لنگڑا, پیسہ لنگڑا پیسے والا لنگڑا, انگلینڈ لنگڑا انگلینڈ والے لنگڑے, امریکہ لنگڑا امریکہ والے, ڈالر لنگڑا ڈالر والے لنگڑے, پاؤنڈ لنگڑا پاؤنڈ والے لنگڑے. لا الہ الا اللہ حاجت روا مشکل کشا سب کچھ کرنے والا صرف اللہ, اس اللہ کی طرف 100% دل کا رخ ہو جائے, اس کی محنت کا نام رمضان کا مہینہ. دلوں کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنے کا مہینہ ہے. اسی لیے کتنے مہربان ہیں, انہوں نے سارا انتظام بھی کیا, جہنم پہ تالے لگوا دیے, دعاؤں میں قبولیت کا وعدہ کر دیا, اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا, عرش کے اٹھانے والے فرشتے کتنے اہم, کیا ان کی خصوصیت, ان سے کہہ جا خبردار پورے مہینے کوئی کام نہیں, یہ روزے دار جتنی دعائیں کہ آمین آمین آمین آمین. کیسا مہربان ہے, بس اتنا ہے کہ یہ جتنا لنگڑے جمع ہے نا پوری دنیا میں, یہ لنگڑے تو نظر آ رہے ہیں, وہ اللہ وہ اس کا غیبی نظام, وہ اعمال پر جو اللہ کے وعدے اور انعامات اور گناہوں پر سزا, ان میں کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اسی لیے وہ قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے ہم کو دیا, ہدل للناس کہا نا قرآن کو کہ سب کے لیے ہدایت ہے, اس کی ابتدا یہیں سے کی الذین یؤمنون بالغیب, جو بن دیکھی کو آنکھوں دیکھی سے زیادہ مانتے ہیں. اور تین بنیادیں, دلوں کا یقین صحیح ہو جائے, بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں, جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا خرچ کرنا صحیح آ جائے. اب یہ جو تین چیزیں ہیں میں یوں کہا کرتا ہوں, یہ تینوں تھرمامیٹر ہیں. کیا ہے؟ اپنا ایمان بالغیب, اس کو جانچ لو کہ ٹیمپریچر کیا ہے صبح سے لے کے شام تک, یہ تو عملوں کی مشین ہے نا, زبان کان ہاتھ پیر یہ سب عملوں کی مشین ہے. صبح سے لے کے شام تک گھر میں بھی تھا, یہ بچوں کے پاس بھی تھا, مارکیٹ میں بھی گیا, سڑک پر بھی چلا, ریل میں بھی بیٹھا, ہوائی جہاز میں بھی, جو جہاں بھی گیا اس پورے میں آج ان کا سرمایہ تیار کتنا ہوا اور برباد کتنا ہوا. اس لیے مولانا یوسف صاحب, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات پر بہت زور دیتے تھے, نقصان سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے نفع کے مقابلے میں. آدمی کے پاس پونجی ہے, موڑی ہے, وہ دھندا کرتا ہے تو دھندے پر آدمی اپنی پونجی لگاتا ہے کمانے کے لیے, ہے نہیں کہ 100 کے 200 ہو جائیں, یہ نہیں. لیکن یہی حد سے گئے اور اوپر سے لوگ روز فون آ رہے, کیوں تھی ادھر کہیں تمہیں تو تمہارا طرف سے کسی کی ہوں چھید نہیں, وہ وقت تھا یہ پچھے پڑا ہمارے کسی بھی جو پگلو نہ بھرو پڑے, کیا ہوا نقصان. اب یہ جتنا ہو رہا ہے تراویہ, روزے, صدقے, خیرات, گشتیں, پتہ نہیں تمہاری یہاں تو گشتوں کا رواج ہے کہ نہیں. ہم نے سنا تھا کہ بھروچ والے کہتے ہیں, میں ہمارے سورت والوں نے جب وہ 5000 جماعتوں کا اعلان کیا کہ بھائی رمضان میں 3 دن, 5 دن, 10 دن اور 4 مہینے پھر گزرے گیا, تو وہاں والوں سے ملوا بھروچ میں اس کو بھی کہتے ہیں سوچیں گے. لیکن سنا بہت کہلوایا تو کچھ شروع ہوا ہے نہیں. ارے بولو نا, کچھ شروع ہوا ہے 3 دن کی جماعتیں ہے ہمارے یہاں تک. پہلے سورت, اب ہمارے یہاں کہنے لگا میں سورت میں رہتا ہوں نا, پہلے 3 دن میں 188 جماعتیں, دوسرے ہفتے میں 200 جماعتیں, اس میں مستورات کی بھی, 4 مہینے چلنے والوں کی بھی, اور 3 دن 10 دن والوں کی, تو بہت وہ عزم و ارادہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ بھروچ جو ہے, اور یہ پورا بھروچ ضلع ہمارا, یہ بہت پرانی محنت کی جگہ ہے. اسی لیے میں کہنا نقصان سے بچنا نفع کے مقابلے میں, بھائی نفع 5% ہوتا ہوگا, چلو 2% رہ گیا نفع تو ہے, لیکن جو پونجی تھی وہی گئی, تو اب دھندا کیسے کرو گے. کہ یہ بھروچ ضلع جو دعوت کے کام کے لیے ریزرو بینک, دعوت کے تقاضوں پر جانا مال, اور ابھی مجھے مال تو ہے میرے سامنے, وہ اب اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر. ابراہیم بھی تھے نا خانپور کے, ہمارے کاوی کے وہ یعقوب علی پڑھ پڑھ تھے, وہ دعا بھی اور ان اللہ علیہ تلسن قدیر, اللہ کیا بدل میں ہوں کر لوں تو کیا اتار دیں, وہ ایسے دعا مانگتے تھے کاوی میں. لیکن ان کے جب گشتیں کرتے تھے, کبھی بھی مولانا محمد عمر صاحب, قاضی صاحب رحمہم اللہ, جو تقاضا لائے بیرون کا, اندرون کا, پیدل کا, سواری کا, جو بھی, لبیک لبیک لبیک, کہ یہ ہماری پونجی تھی. اب بھروچ ضلع کی کارگزاری جو آتی ہے, جب گجرات کے لیول پر جو مشورہ ہوتا ہے, ابھی تو یہی ہونے والا ہے, بھروچ میں ہی ہونے والا ہے نا, گجرات کا سن لینا, کارگزاری سن لینا, پونجی جائے آپ نے تو, آپ نے تو مونڈی کھوئی, لوگ کمائے. اللہ کرے, اللہ کرے اس رمضان مبارک میں ہمارے بچے بچے کی, پرانوں کی, نیوں کی, اور پہلے پرانوں کی آنکھیں کھلے, آنکھیں کہاں تھے کہاں ہیں. اور یہ عجیب بات بتاؤں, اللہ ابھی یاد آئی, قرآن کریم میں ہے, اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کو اس آدمی کا قصہ سنائیے جس کو ہم نے بہت نوازا تھا, جس کو ہم نے بہت نوازا تھا, اور سب سے بڑی نوازش ہماری یہ تھی کہ جب کبھی اس کا کوئی سوئی تازہ, تو بہت معمولی چیز ہے, اس کی ضرورت, یا کوئی بڑی سے بڑی پہاڑ جیسی ضرورت, کوئی مسئلہ, جب کبھی اس نے ہاتھ اٹھایا ہم نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا. اس کو ہم نے جو طاقت دی تھی مستجاب الدعوات کہ وہ دعا, اس کی دعا ہم سنتے تھے بہت دنوں تک. جیسے ہم کہتے ہیں اس راستے میں آدمی نبی اللہ پاک نبیوں کی طرح دعا قبول کرتے ہیں. اور خوب یاد ہے یہ ہماری جب تشکیلیں کرتے تھے اور ہم گاؤں میں پھرتے تھے, سب سے پہلی مرتبہ جب وہاں لے گئے یہ گام اور سی گام اور وہ, اس کے بعد پھر جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع کاوی میں ہوا تو وہ زمین دیکھنے آئے تھے اجتماع کہاں ہوگا کیسے ہوگا کیا. بارش کا زمانہ تھا, بہت بارش, تو میں اور حاجی موسیٰ بابر اللہ ان کی مغفرت فرمائے گاؤں سے کھانا لے کر, وہ جو ہماری جنین فیکٹری ہے نا اسٹیشن کے پاس کاوی میں بہت, اس وقت تو گاؤں بالکل ہی, تو رات کو ہم ان مہمانوں کے لیے کھانا لے کے جا رہے تھے. اب ایک ہاتھ میں تو لالٹین تھی فانوس, چھتری تھی, بارش ہو رہی تھی, ٹفن کیریئر بھی تھا, نیچے کیچڑ بہت, اپنے کو بھی سنبھالنا ہے, ٹفن کو بھی سنبھالنا ہے, لالٹین کو بھی سنبھالنا ہے, اور صحیح سلامت کھانا مہمانوں تک پہنچ جائے. ہماری چھبو والی گلی کے بھائی کپڑے موٹی مسجد تھی نکلی ہے نہ چکلا میں آئی ہے, ایک گلی چھ جن نام چھبو والی, وہاں بہت کیچڑ ہوتا تھا. بہت کوشش کی لالٹین بھی لائٹ یہ بھی, پیر سرک گیا, میرا پیر سرک گیا. حضرت مولانا دامت برکات ہوں, یہ جن کو دامت برکات ہوں کہتے ہیں نا, ایک طرف ٹفن کے لیے, ایک طرف لالٹین, ایک طرف چھتری, اللہ جزائے خیر دے. ان حالات میں جو تسلی دی ہے مجھے حاجی موسیٰ نے وہ آج تک یاد ہے. مولوی صاحب خیر اٹھے سب جیسے کیسے چلے, مولوی صاحب والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے کے مجاہدے کرے گا ہم اس کی جھولی ہدایت کے نور سے بھر دیں گے. جاہدو جاہدو ہوں جاہدو انہیں کے دو آئی رو آ جاہدو امن میں نے انہیں تفصیل سمجھائی بھی. آپ ٹفن پڑی گیوں, پونس پھوٹی گئی, چھتری اسمتیں نکلی گئی, نہ حضرت مولانا دامت برکات تم ہو گئے, ان نام مجاہدو. یہ مجاہدہ پر اللہ پاک میرے دوستو کام شروع سے اخیر تک مجاہدے سے چلے گا. ہم چاہیں کہ ہمارے ناشتے میں, ہمارے رمضان میں, ہمارے گھر کی سحری میں, ہماری افطاری میں, ہماری اس میں اس میں کوئی فرق نہ آئے, نعرے تکبیر تبلیغ زندہ باد. کسی اور کو دھوکہ دینا, کسی اور کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اللہ پہ دھوکے میں آتا نہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی بدر کے, میں رات اپنے گھر میں ہماری یہاں تعلیم میں میں نے کہا اللہ یہ بدر, آج بھی 17 ہے, اس دن بھی 17 تھی, کیا گزری ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, آنکھوں سے آنسو ہیں, یا حیو یا قیوم کی صدایں ہیں, زمین آنسوؤں سے سرابور ہے. ابو سفیان 1300 کے ساتھ یوریش الغار, ان میں سے کسی کو زندہ نہیں جانے دینا, ان کا نام و نشان ختم, یہ ان کے ناپاک منصوبے, ان کے ناپاک ارادے. اے اللہ آج بھی پوری دنیا میں یہی ہے, کتنے ناپاک منصوبے. اور یہ میرا ایمان ہے جو اللہ اس دن تو تھا اور جس قدرت کے ساتھ اس دن تو تھا آج بھی ہے, تجھے تیری اسی قدرت کا واسطہ. آج دنیا میں جتنا باطل ہے آج کی رات میں اس کے مٹانے, اور جس طرح اس دن تو نے حق دعاؤں کا مہینہ, ہم ادھر ادھر گزار دیتے ہیں. میرے بھائیو یہ اللہ کا کرم ہے, یہ خود ایک بہت بڑا انعام ہے. وہ میں جو کل فون کیا کہ ٹھیک ہے, میں نے کہا بھائی اثر میں آؤں, کہا نہیں اثر میں وقت تھوڑا ہے اور ظہر میں ذرا بات ہو جائے گی جیسا تم لوگ کہو. میرے دوستو یہ باتیں صرف سننے اور یاد رکھنے کے لیے. کام کرنا ہے کام, یہی دن ہے, لیکن اس دن کا فیصلہ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ الکافرون. دودھ دودھ پانی پانی سچ سچ جھوٹ جھوٹ, جس مکے کے حرم میں کھڑے ہو کے کہتے تھے نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ ہے بالکل نہیں, ایسے کیسے اللہ نے کیا کیا. وہ دن بھی دکھائے, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل, جاء الحق وزهق الباطل. دوستو ہمیں دیکھنا ہے, ہم تو انسان ہی ہیں, لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی جو دیکھتا ہے کسی بھی چیز کو سب سے پہلے دیکھتا ہے, جس کو دیکھتا ہے اس کو بولتا ہے, جس کو بولتا ہے اس کو سنتا ہے, اور یہ سونے کے وقت میں تینوں گیٹ بند ہو جاتے ہیں. جب آدمی سو جاتا ہے تو سننا بند, دیکھنا بند, بولنا بند, یہ کھل جاتا ہے دل جو اصل ہے. دن بھر جہاں یہ تینوں استعمال ہوئے ہیں وہ اندر اترتا ہے. اللہ کے غیر سے ہونے کو دیکھا, بولے سنا, اندر میں اترا, پیسہ تھا تو کام ہو گیا, انہوں نے سگنیچر کر دیا تو ہو گیا. تو اللہ نے تو بیٹھ گئے تھے ایک طرف, اب تو وہی کر رہے تھے. انا للہ و انا فرماتے تھے, اسی لیے یہ شرک خفی جو ہے یہ شرک جلی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. شرک جلی تو اللہ کے علاوہ کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا, یہ ہے شرک جلی, اس کی تو کہیں سے کہیں معافی نہیں ہے. ایک ہے شرک خفی اور وہ بہت خطرناک ہے. آدمی اللہ کے غیر کو, دکان کو, پیسے کو, پاؤنڈ کو, ڈالر کو, زمین کو, کارخانے کو سجدہ نہیں کرتا. یار آنا ہوئے تو پچھے اپنے ہوں تھا, آنا ہوئے تو اپنے ہوں تھا کہ یہ اندر اترا ہوا ہے شرک تو. لیکن یہ شرک جیسے ایک ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے ظاہری بیماری. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے ہیں, بیمار ہو اور بیمار کو اپنی بیماری کا خیال ہی نہ ہو, اس کو پتا ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں, تو وہ تو حکیم کے پاس جائے گا نہیں, ڈاکٹر کے پاس جائے گا نہیں. اس سے بڑی مصیبت بیماری کو تندرستی سمجھ رہا ہو تو یہ کیوں جائے گا, یہ تو دوسروں کو بھی دعوت دے گا اس کی, تم بھی ایسے ہو جاؤ. وہ جو ہاتھی پیر ہے نا, ہاتھی پیر کی بیماری, پانی اتر آتا ہے تو ہاتھ پیر بہت پھول جاتے ہیں. اب یہ تو بہت بڑی بیماری ہے, آدمی چلنے پھرنے سے بھی بالکل بیکار ہو جاتا ہے. لیکن یہ یوں سمجھے کہ کونگ کونگ نہیں ہوں, کنگ کونگ نہیں ہوں, گاما پہلوان, تو یہ تو دوسروں کو بھی کہا تم بھی آ جاؤ اکھاڑے میں, تمہارے بھی اپنے ہاتھ پیر پھیلاؤ. دو بیٹے ہیں نا, ایک ایک تو بھیجا جس کو دبئی, دوسرے کو بھیجو نا قطر, یوں ہو جاؤ گے. بیمار بیماری کی دعوت دے رہا ہے, اس وقت ہمارے ضلع میں یہ ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے نقصان سے بچنا, میں نہیں کہتا مت بھیجو, جو بھی آتا ہے وہ تو آدمی, یہ تمہارے کنتھاریا کے حاجی احمد نام نے کہے, بہت سارا نام سنا بھی ہوگا, ابھی تو چھوکرے ہو تم, تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, تمہارے باپوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھی. حاجی احمد نومنی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, زامبیا ملاوی چپاٹا وغیرہ میں تھے, وہاں ہوا ریولیوشن, وہاں انقلاب آیا جیسے برما میں ہوا تھا. تو بہت سے اچھے کام کرنے والے ساتھی جو تھے, کوئی تو انگلینڈ چلا گیا, کوئی ساؤتھ افریقہ چلا گیا, کوئی دوسرے کسی ملک میں فرانس وغیرہ میں گیا, تو یہ حضرات اس وقت میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے. ایک کسک ہے نا یہاں تمہارے؟ ارے بھروچ کے پاس کہیں کسک ہے اسٹیشن کے نیچے؟ محمد کیا یار سب چھوکروں کو بٹھا دیا میرے پاس. ارے پرانے ہیں یہاں؟ اب پرانے ہیں ابراہیم بھائی کسک کہ تمہیں یہاں نام یاد آ گیوں ام نے تو آنکھوں خاندو نہ تو کہیں چھ نہیں کوئی نہیں. تو حاجی احمد نومنی آئے تھے نظام الدین حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت ساتھی تو سب چلے گئے ہم کیا کریں. اچھا وہاں دکان کھولنا مشکل کیسے کیسے لوٹ مار. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی, بھائی تم لوگ گئے تھے کمانے کے لیے اور کمانا یہ کوئی ناجائز نہیں, یہاں رہتے تو یہاں بھی تم کاروبار کرتے کماتے, وہاں گئے تو یہ تو ذریعہ معاش ہے یہ کوئی ناجائز نہیں. لیکن ایک بات کہتا ہوں, اب بھی تم تو جاؤ گے تو وہی اس لیے کہ تمہارا گھر تمہارے بیٹے پوتے دکانیں ابھی سب وہاں ہیں, وہاں جاؤ گے ہے نہیں. نیت بدل دو کہ آج کے بعد ہم اس ملک میں یعنی وہاں زامبیا وغیرہ میں آج کے بعد ہم یہاں صرف کمانے کے لیے نہیں ہیں, ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے ہیں. یہ نیت ہے. ماشاءاللہ بہت سننے والے سمجھنے والے بہت رونے دھونے والے عجیب آدمی تھے. گئے اب وہاں جو افریقن بھائی ہیں وہ تو کالے رنگ کے ہیں اور ان کے پاس نہ کوئی جاب ہے نہ ان کی فیکٹریاں ہے نہ ان کے وہ شو روم ہے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بیچارے. بہت حاجی صاحب نے ان میں محنت کی اور وہ قوم ہمارے تو ماشاءاللہ ہمارے لوگوں کے کھانے پینے چاہے یہاں ہو چاہے افریقہ میں ہو یعنی گجرات والوں کی تو اور بھی, تو وہ ایک قسم کی کوئی شکرکندی جیسی ہو جڑی بوٹی ہوتی وہ نکال کے اس کا آتا. ہم نے خود دیکھا جب ہم مولانا ابراہیم صاحب بھی تھے مولانا زبیر صاحب منشاج اور حاجی عبد الوہاب صاحب مفتی صاحب پورا قافلہ تھا ایک گاؤں سے گزرے عصر کی نماز وہاں پڑھنی تھی پھر آگے جانا تھا. تو ایک ساتھی نے کہا کہ مولانا صاحب یہ گاؤں وہ ہے کہ اس گاؤں والوں کے پاس وہ جو آٹا پھانکتے ہیں اس آٹے میں ملانے کے لیے نمک نہیں ہے, اتنے غریب ہیں. لیکن حاجی احمد نومنی اللہ ان کی مغفرت مہینے کے اپنے تین دن خود لگاتے ہیں اور اپنے ساتھ انہی بھائیوں کو اپنے ساتھ افریقن بھائیوں کو لاتے ہیں, اپنا بھی کھانا لاتے ہیں ان کا بھی لاتے ہیں دونوں دسترخوان پر ہوتا ہے اور ان کا آٹا حاجی نومنی پھانکتے ہیں. کام یوں نہیں ہوتا. اس لیے کہ ایک مرتبہ میں امریکہ میں تھا میں اور ایک آدمی آیا, آپ کو کمیٹی والے بلا رہے ہیں. کون کمیٹی ہوتی نا خیریت؟ جی ہاں وہ آپ کو یاد کیا تھا. کیا بات ہے؟ تو برابر میں بہت بڑی بلڈنگ یہ خریدنا چاہتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ میت کے غسل کا مسئلہ ہے نا, بہت بڑی بلڈنگ روز کتنے مارو گے کتنوں کو غسل دو گے؟ خیر نہیں وہ جمعے کے دن ایسا ہے کہ جمعے کے دن لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو لوگوں کو جگہ نہیں ملتی, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا اچھا. یہ تو میں تو اکیلا ہوں, میں اکیلا کچھ نہیں, یہ تو سب مل کر جب اجتماعی طور پر مشورہ ہو تو اس کو رکھ دینا. لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو دس پندرہ جن کو جگہ نہیں ملتی ان کے لیے کتنی بڑی. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر مجمع زیادہ ہو گیا تو کہتے بھائی جو پہلے سے بیٹھے ہیں نا वो थोड़ा सा आगे सरक जाओ इमाम साहब के बराबर में सर कर लो तो पीछे वाले सर कहेंगे सारे। इस मजमे में जितने पुराने हैं वो जरा सर कहें तो नए सर कहेंगे तो फिर भरोस का काम अपने उसी सता है। फिर ये नुकसान से बचेंगे, नुकसान से बचेंगे भी, नफा मंद होगा, मदरसे भी, खानकाहें भी, उलमा भी, तलबा भी, ताजिर भी, काश्कार भी, अरे इंग्लैंड से मेहमान आएगा वो भी, और साउथ अफ्रीका से माशिनी पोयरी ने जोता हो जे बेटा तो तरह अपने जोईश पच्चीतारी चौबीस से तो अपने मांगू देशू जो आते ना वो भी लगेंगे इसमें दावत। मुझे सब मालूम है यहां क्या हो रहा है, मेरा घर है, अल्लाह के वास्ते रमजान का महीना है, हिदायत हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, हिदायत अल्लाह ही देने वाले हैं, हिदायत के लिए हिदायत की मेहनत वो नबूवत की मेहनत है, हिदायत किताब कुरान करीम है, एक पुरानी जिंदगी जिंदगियों में आ रहे हिदायत की रोशनी में सारे कारोबार ईमान भी बन रहा हो कारोबार भी हो रहा हो, नमाज हुजूर पाक सल्लम की नमाज के करीब जा रही हो रोज। मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अगर एक आदमी ने जोहर की नमाज एक खास कैफियत के साथ खुशू खुजू के साथ पढ़ी, अगर असर में वही कैफियत रही तो ये गिर गया। इसने तक असर की नमाज तो जोहर से बढ़िया होनी चाहिए। अब ये सारे हमारे बड़े जो हैं हमको थर्मामीटर दिए गए हैं, हम अपने को देखें जो अपनी कुर्बानी में हर साल आगे बढ़ रहा है। अब जैसे कहते ना ढाई घंटे तो रोजाना के कम से कम है, दसवां हिस्सा है, लेकिन चार घंटे पांच घंटे आठ घंटे तक आ, और आठ घंटे तक भी अगर आए तो है? कितना दसवां आठ के चौबीस यानी चौबीस घंटे का तीसरा हिस्सा है आठ घंटे एक तिहाई, सारे साल के चार महीने पुरानों के। तो अगर हमने सारा किया लेकिन अल्लाह नीयतों को देखते हैं इरादों को देखते हैं, और ये अंदर है मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के बयान में कल पढ़ रहा था मैं, अल्लाह का मामला हर बंदे के साथ उसके यकीन के अतबार से होता है। अगर इसका यकीन यह है मेरा काम तो मेरा अल्लाह ही बनाएगा, अल्लाह उसकी बात की लाज रख लेते हैं उसका बनाने से, और उसने वाकया बयान किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हालात कैसे हैं, आग में डाल दिए गए, और उस वक्त में भी कोई वहां के चौधरी साहब या पटेल साहब या क्या कलेक्टर साहब या वो साफ साफ जो भी होते ना बहुत सारे तो वो नहीं आए। मैं पहाड़ों पर मुकर्रर फरिश्ता हूं, भाई मेरी जरूरत को मेरा अल्लाह मुझसे ज्यादा जानता है, तुमको हम भी उनको जो जवाब दिया तो वो पानी वाले आए, मेरे जिम्मे पानी का वो है, सिर्फ आपके इशारे की देर है सारी आग बुझ जाएगी, क्यों? और वो सोचता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बहुत नरम दिल है, आग जलती रही और लोग जलेंगे तो उनको तो किसी का जलना भी बर्दाश्त नहीं, मैं कहूंगा तो पानी बरसाने को कह देंगे, जो जवाब पहले को दिया था वो उसी को, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। क्या नमरूद, क्या उसकी हुकूमत, क्या उसकी दौलत, क्या उसकी आग, क्या उस क्या हुआ। इसीलिए दोस्तों खाली आना जाना मजमा कर लेना बात सुन लेना तकरीरें इतना नहीं, असल काम है, और काम है मुजाहदों का कुर्बानियों का, और ये क्या है जैसे रमजान, इसलिए फरमाते थे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को रमजान की तरकीब पर ले आओ कि रमजान में क्या होता है, खाना पीना छोड़ देते हैं, खूब खाते हैं अच्छा खाते हैं, अल्लाह की कही पर जो करते हैं तो खाए हुए को भी कहते हैं कि छोड़ दिया, طرح طرح کا کھاتے ہیں اور جب خوب اور کہتا ہے بھائی یار کھجور زمزم کافی ہے. اے مول صاحب تم کو حدیث نہیں معلوم, فیہ یزاد رزق المؤمن, فیہ یزاد رزق المؤمن, پھر اس سے بھی آتا ہے, فلاں جگہ سے بھی آتا ہے, سورت سے بھی آتا ہے, یہاں سے بھی آتا ہے, وہاں. اس میں تو اللہ کی طرف سے روزی بڑھائی جاتی ہے, تم کہتے ہو کھجور کھجور پانی بچ. تم ذرا پڑھا کرو مول صاحب, حدیث پڑھتے نہیں ہو. لیکن اسی کے ساتھ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ فیہ یزاد رزق المؤمن جو ہے, جیسے روزی یہ بڑھائی جاتی ہے, اصل اندر کی ایمان, ہدایت, تقوی, توکل, صبر, شکر, دنیا سے بے رغبتی, اللہ کو راضی کرنے کا شوق, ہر قدم پر اس کی ناراضگی کا خوف, کہ یہ روزی بھی بڑھائی جاتی ہے. اس کا بھی دیکھ لو کتنا ہو رہا ہے. تو بھائی دوستو اللہ نے موقع دیا ہے, میں تو اتنا ہی کہوں گا. دیکھیے یہ تو بہت سارے ابھی ہمارے لیے تو ایسے نئے ہیں کہ ابھی ہم نے دیکھا بھی نہیں, جو بہت محنت ہوئی ہے اس لیے پر بہت محنت, اور یہ اللہ کا کرم اس وقت میں چکے پھر یہ گجرات کا مشورہ پھر یہی ہو رہا ہے. ابھی بھی اگر رمضان مبارک میں یا یہ دن ہیں اللہ سے فیصلے کرانے کے, اکثر آسمانی کتابیں رمضان میں, بڑے بڑے فیصلے رمضان میں, اللہ تو آج بھی وہی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم تو جیسے ایک ساتھی نے کہا کہ مولوی صاحب دعا مانگو نا, اللہ نے بدر میں فرشتے اتارے تھے, اللہ پاک وہ فرشتے اتار دے. تو میں نے کہا کہ وہ مرے نہیں ہیں, بدر والے فرشتے مرے نہیں ہیں, اور وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم اترنے کو تیار ہیں, پہلے تم بدری بن کر آؤ, تم بدری بن کے آؤ تو ہم فرشتے ہم تو اترنے کو تیار ہیں, ہمارا تو کام ہی ہے. تم یوں کہو کہ نہیں ہم تو کیا, ہم کیا رہے ہیں, وہ تو کہوں گا نہیں. اس لیے کہ نعمتوں کی جب ناقدری ہوتی ہے, وہ میں نے آیت پڑھی تھی نا کہ جس کو اللہ نے اتنا زبردست نوازا تھا ہاتھ اٹھائے نہیں کہ, لیکن آ گیا لالچ میں دولت کی, فنسلخ منہا, ماشاءاللہ پابند سے سال کے چار مہینے لگتے تھے, چلا لگتا تھا, مہینے کے تین دن لگتے تھے, نیا نیا کی تشکیلیں کرتے تھے, جہاں بیٹھتے تھے وہاں دعوت کی بات کرتے تھے, ایسے سرک گئے کہ اب لوگوں کو کیسے, اچھا یہ ان کے چار مہینے بھی لگے ہوئے ہیں, ارے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں یہ تو, اچھا ہے اچھا. فنسلخ منہا, اس ترتیب سے ایسی جان چرائی, ایسی جان چرائی کہ اب لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے. فأتبعه الشیطان, جو میں سے ایک کام تو ہوگا, یا رحمان کی تائید ہوگی, اللہ کی مدد ہوگی, توفیق کے دروازے کھلیں گے, اور نہیں تو شیطان تو انتظار میں ہے ہی. فأتبعه الشیطان, جب اس نے چالاکی کی, اس لیے مجھے یاد ہے میں چائے کے برتن دھو کر حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کے کمرے میں رکھنے گیا, باہر کے کمرے میں رکھتے تھے پیالے اور وہ جو مہمانوں کو چائے پلاتے تھے, میں ہاؤس پر دھوتا تھا, ایک لکڑی کا ڈبا تھا, حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ بیٹھے تھے, میں وہ برتن رکھ کر جب جانے لگا, مولوی صاحب یہاں آئیے, یاد رکھنا یہ کام جو ہے نا یہ چالاکیوں سے نہیں چلتا, یہ تو قربانیوں سے اخلاص سے چلتا. جب بس اتنا, آج تک وہ ایسی لکھی ہوئی ہے, اب وہ تشکیل کے موقع پر وہ میرا یوں ہے نا, میرا یہ ہے نا, بیوی کی چھوٹی بہن, اس کی سسرال, اس سسرال میں ایک کی شادی یا منگنی, اس کے لیے تو سال کا چلا بھی قربان ہو سکتا ہے. میں مثالیں دے رہا ہوں, خدا کرے میری بھی اور آپ کی بھی دل کی آنکھیں کھلے, اس کام کی عظمت کو ہم سمجھیں. بھروج بھروج بھروج, اس سے کچھ نہیں ہوتا, کام ہے اصل. فنسلخ منہا, جس کو یہ طاقت بھی تھی, وتبع ہوا, اپنی منمانیوں کے پیچھے لگ گیا. پہلے دن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ بھائیوں ہمارے چھ نمبر ہیں, ہمارا پہلا نمبر کلمہ ہے, کلمے کا مطلب جی چاہی چھوڑو اور رب چاہی پر آ جاؤ. یہ پہلے دن سے سن رہے ہیں, اب تو بڈھے ہو گئے 75 سال کے, اور یہ جتنے ہیں جو بھی جا سب سے پہلے. اب ہم ہر ایک اپنا تھرمامیٹر لگا لیں, گشت کے وقت میں رب چاہی کتنی ہے, جی چاہی کتنی ہے, مہینے کے 3 دنوں میں, رمضان جیسے مہینے میں, سالانہ وقت لگانے کے موقع پر رب چاہی کتنی ہے, من چاہی کتنی ہے. تو یہ میں یوں کہا کرتا ہوں, یہ جو اسکول کالج کے وہ ہوتے ہیں نا ایگزام امتحانات ہوتے ہیں, تو ان کو سوال پیپر دیتے ہیں 3 سوال 3 گھنٹے لکھ, تو وہ لکھ کے آتا ہے, اور لکھ کر آ کے اس کو جو اصل کتاب ہے نا اس سے ملاتا ہے, تو خود کو ریزلٹ تو اس کو اسی وقت پتا چل جاتا ہے. وہ جب آتا رہے گا جون میں آئے گا کہ جولائی میں آئے گا, اور ریڈیو پر بولے گا کہ کمپیوٹر پر بولے گا, وہ تو بات کی بات. میں 3 سوالوں کے جواب میں, ایک کے سوال میں گدھا, ایک کے جواب میں گھوڑا, اور ایک کے سوال میں سائیکل, یہ 3 بنا کے آیا ہوں. اتنا بڑا انڈا میرا ریزلٹ ہے, یہ مجھے خود معلوم ہے. یہ جتنا مجمع ہے 40 سال 30 سال 25 سال 35 سال 70 سال تبلیغ مقامی کام میں, بیرون کی نقل و حرکت میں, آنے والی جماعتوں کو ساتھ دینے اور ان سے کام لینے, خود اپنی صلاحیتوں کے استعمال میں, پیپر کے سوالوں کا جواب کیا تیار ہو رہا ہے ہر ایک کو معلوم ہے. یہ اسی لیے اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے. اب تو توبہ کر لو. بڑے سے بڑا پاپی اگر سچی توبہ کے ساتھ آتا ہے, معاف بھی کرتے ہیں, اور یہ دوسرا آشرا تو اسی کا چل رہا ہے مغفرت کا, معاف بھی کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں, اور استغفار والوں کے لیے بڑی بڑی جنتوں کے وعدے. میرے دوستو, اللہ مجھے بھی معاف فرمائے, تمہیں بھی معاف فرمائے. اس لیے جب تک ہم, وہی فرماتے تھے رمضان کی ترتیب پر آ جاؤ, کہ رمضان کی ترتیب کیا ہے, جتنی چاہے قسمیں ہوں, جتنی ویرائٹیاں ہوں, جتنے لذیذ کھانے ہوں, اور اتنی شدید بھوک اور پیاس, یہ شربت پی لوں کہ یہ جوس پی لوں, کہ یہ اس سے حلق ٹھنڈا ہوگا کہ یہ کروں, اندر آدمی ہے لیکن ہاتھ میں گلاس لیا دے, 2 منٹ باقی, چاہے کوئی ہو, کیوں بھائی روزہ توڑے گا؟ کوئی یوں کہہ دے ابے 2 منٹ نے 5 منٹ, اگر تو آج دوپہر کو کھا لینا تو یہ تھیلا دے رہے, میں ابھی پیسے لے کے جا رہا تھا اسے, اوہ ماں تیری دولت تیرے منہ پہ. گاؤں کا آدمی بھی یہ کہہ دے گا, روزہ نہیں توڑ سکتا. میرے دوستو, یہ رمضان کے بعد بھی یہ ساری لالچیں سامنے آئیں گی, گشت اور لالچ, تعلیم اور لالچ, چلا اور لالچ, آنے والی جماعت اس کا ساتھ دینا لالچ, اپنی مسجدوں میں 4 مہینے کی جماعتیں بنانا لالچ, ہر چیز سامنے آئے گی. کیا ہوا؟ فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین, اس کو لالچ دیا قوم نے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر, ان کے حق میں جب آدمی کی ماری جاتی ہے نا, آدمی کی, تو اس کو ایسی ایسی سوچتی ہے, پیغمبر کے حق میں بد دعا. اس لیے غالباً حضرت شیخ الاسلام صاحب مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ, جب کسی کی قسمت ٹوٹنے والی ہوتی ہے, کسی کی قسمت پر مہر لگنے والی ہوتی ہے خدا کی طرف سے, تو اس کو سوجتی ہے نبیوں کی شان میں گستاخی. علماء مولوی حافظ امام صاحب, یہ تو بہت بات, سیدھا نبی پر اٹے, یہ گیا. اللہ نے اجتماعی حفاظت فرماوے, اس لیے کہا الدین کلہ ادب, دین تو نام ہے سارا ادب کا, ماں باپ کا, بھائی بہنوں کا, مسجد کا, مدرسے کا, علماء کا, حفاظ کا, اماموں کا, ہر ایک کا ادب بتایا. ایسے تعلیم کا ادب, گشت کا ادب ہوتا ہے نا. دوستو, اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے, پھر کہتا ہوں نقصان سے بچنا زیادہ اہم ہے نفع کے مقابلے میں. اب تک جو کچھ ہوا ہر وہ مقدر سے دو سال سے جب ہم وہاں سے آئے ہیں تو گزار کے کئی مشوروں میں بھی شریک ہوئے, کارگزاری بھی ہوتی ہے, تو جتنے بھی یہ صوبائی سطح پر ہوا تو بھی اور ملکی سطح پر ہمارے ضلع کی کارگزاری بہت کمزور ہے. ہم سب اللہ نے موقع دیا ہے, 17 رمضان ہے, آج اللہ سے دعائیں بھی مانگ لو, فیصلے بھی کر لو, اندر میں نیتیں کر لو, اللہ کا معاملہ بندے کے یقین کے ساتھ. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا ہے, اے اللہ کرنا کیا تھا, تقاضوں پہ کتنا مرنا تھا اور کس طرح کرنا تھا, اے اللہ جت تجھ سے معافی مانگ, اپنے کو قصوروار سمجھنا ہے. اور یہ 6 نمبر اندر میں کتنے ہیں, کیسی دعا کی طاقت بنانی تھی, اے اللہ کہاں کہاں روئے, سارا اے اللہ معاف فرما دے, توبہ کرتے ہیں, اور تیرا وعدہ ہے جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ تو قبول کرتا ہے, اے اللہ معاف کر. ایک طرف توبہ ہو, اور توبہ کا مطلب یہ نہیں, آج کل تو یہ فیشن والی بھی ہوتی ہے, مجھے آتی نہیں ہے صحیح, یہ نہیں توبہ کی, بھائی ارے اللہ کے بندے مسلمان کی پہچان تو نماز ہے, توبہ توبہ جی ضرور انشاءاللہ, اصل میں تو نظر آیا نہیں تو یہ توبہ ہوئی. اگر یہ سارا مجمع توبہ کرتا ہے تو سب سے پہلے جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں آج تک, اور جن کے 20 سال سے چلنے لگ رہے ہیں لیکن ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں, وہ جن کے 4 مہینے بھی کئی مرتبہ لگے ہیں, ملکوں میں نہیں گئے ہیں, ملکوں میں گئے ہیں ابھی اور تقاضے ہیں, سارا مجمع جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ, یہ ہے 17 رمضان. آج کرو اپنے ارادوں کا اظہار اور اتروا لو ان فرشتوں کو اور اللہ کی رحمتوں کو کھینچ لو, خدا خدا ہے اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے, خدا مجھے بھی ہے تمہیں بھی, اور امت کی ہر پوری نسلوں کو اللہ قبول فرما لے, پورے ضلع میں خدا رحم کی ایک لہر دوڑا دے, اللہ کے کوئی مشکل نہیں, اللہ تو آج بھی وہی ہے جو اس دن تھا. ہمت کر کے فرماؤ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ سب کھڑے ہو جائے اس نیت کے ساتھ, آج 17 رمضان ہے اور انشاءاللہ اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے. جتنوں کے بھی ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں, تبلیغ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, اپنی مسجد کی تعلیم میں بیٹھتے ہیں گھنٹے, اور کوئی بھائی جانے کا ارادہ نہ کرے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, جم کر بیٹھے صرف 4 مہینے کے ارادوں والے, اور بتاؤ تھوڑا سا اس کو دور رکھ کے بتاؤ ہاں. فرماؤ. اچھا یہ جتنوں کے نہیں لگے ہیں ابھی تک 4 مہینے وہ تو کھڑے ہو جاؤ, جن کے نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ, دیکھو 17 رمضان ہے, مسجد میں ہیں, پہلے کھڑے ہو جاؤ, جن کے 4 مہینے نہیں لگے جن کے ابھی تک نہیں لگے ہیں 4 مہینے کھڑے ہو جائے. اتنی اردو تو سب سمجھتے ہو یار, میرا 1.5 گھنٹے کا بیان سمجھ گئے نا سب. جن کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں, چاہے 20 سال سے ہر سال پابندی سے 4 چلا دیتا ہے, میں ان سے کہتا ہوں سب کھڑے ہو جاؤ, یعنی ٹھہرو بھائی, یہ جتنے کھڑے ہوئے میرا گمان تو آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو چار مہینے لگانا نہ چاہتا ہو. لیکن بھائی کسی کی کوئی مجبوری, کسی کا کوئی عذر, کسی کی کوئی پریشانی, یہی نا. آج 17 رمضان ہے, اپنے اور اللہ کے بیچ میں, اے اللہ تو جانتا ہے میرا فلانا مسئلہ یہ ہو جاتا تو میں, ہم کمزور ہیں پروردگار, مسئلے کی وجہ سے تو رکنا نہیں تھا, کام تو اتنا عظیم تھا کہ اس مسئلے کو قربان کر کے تیرے راستے میں جاتے, کمزور ہیں معاف فرما دے. آج ارادہ کرتے ہیں کہ ہم چار مہینے انشاءاللہ لگائیں گے. لگاؤ گے؟ اب چونکہ سامنے عید ہے, آخری عشرہ ہے, ایک طرف ہو جائیں تو ہمارے ساتھی آپ سے آپ کے نوعیت کے اعتبار سے تاریخ بھی, مکان یا گھر یا مسجد نمبر وغیرہ وہ سارا کر لیں گے. یہ سارے ساتھی ایک طرف ہو جائیں. اللہ جزا پھر بیٹھ جائیں, پھر بیٹھ جائیں گے نیت کر کے. وہ حضرت عمر کو روک دیا تھا نا حضور نے, میں جا کے اعلان کر دوں. میں نے ہاں جی ماشاء اللہ بھائی, دیکھو دیکھو کوئی تانا نہیں, کوئی بری بات نہیں, ہم سب ایک ہیں, ہم سب ہیں. لیکن اس وقت میں ہمارے یہاں بہت کمزوری آ رہی ہے, بہت کمزوری آ رہی ہے. ابھی اللہ نے یہ 12-13 دن دے رکھے ہیں, توبہ استغفار کی مقدار بڑھاؤ, مستقل 2-2 رکعتیں استغفار کی. اے اللہ کیا محنت تھی, کیا محنت ہے, کیسے تقاضے, اور اسی ضلع میں اسی جگہ میں کیسے کیسے ہوتا. اے اللہ ہمارے ہاتھوں میں آیا, جیسے بڑے حضرت فرماتے تھے کہ کام تو وہی ہے جو حضور کے ہاتھ میں تھا, وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے ہمارے پاس آیا. اس پر مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھوپال میں کہا تھا, اللہ کے واسطے اسے بڑھیا کا باز نہ بنائیو. اور بڑے حضرت نے انتقال سے پہلے فرمایا تھا, یوسف ہم تو جا رہے ہیں, کھیل بناؤ گے تو کھیل. دوستو پورے ضلع کے سارے ساتھی کھیل بنائیں گے, تب یہ کھیل بنے گا بھروچ ضلع والوں کے ہاتھوں, قربانیاں بڑھائیں گے انہی کے ہاتھوں, جیسے انگلینڈ, امریکہ, افریقہ اور چائنا اور کہاں کہاں ہمارے ساتھی ہیں, انشاءاللہ ان کے ہاتھوں وہاں کام پھیلے گا. آج تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے. نہیں ابھی بھی 5-10 بولے, اس کام کو اپنا کام بنائیں گے. جیسے افطار سے 10 منٹ پہلے ہندوستان کی ساری حکومت کو قدموں میں ڈال دے, تم کہیں گے رکھو تمہارے پاس, روزہ پورا کروں گا, گشت کروں گا, تعلیم کروں گا, سہروزہ لگاؤں گا, حلال کھاؤں گا, حرام سے بچوں گا, مدرسوں کا, علماء کا, ماں باپ کا, سب کا ادب کرو گے؟ پکی بات. چلو سبحانک اللہم وبحمدک. اور یہ تو ان کو معلوم ہی ہوگا کب ہے, ستمبر میں ہے نا گجرات کا اجتماع اور گجرات کا مشورہ. ارے بھائی یہ ستمبر میں گجرات کا, یہاں کنتھاریا میں کون سے 22 جون تو جولائی ستمبر میں بھی آئے گی, وہ نہیں آئے گی بقرعید. اچھا جون میں ہے, اچھا یہی ہے بھروچ میں. دوستو بہت ہو گئی, بہت ہو گئی. اللہ ہماری نیند اڑا دے اور ہمیں جگا دے عافیت کے ساتھ. اللہ سے اپنے, اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے, دین سیکھنا, دین پر چلنا, دین کے لیے جان و مال کو قربان کرنا دے. دنیا ہمیں, دنیا تو پیروں پڑے آئے گی جتنی مقدر میں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگار جتنا کہا سنا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو اور ہمارے دوستوں اور ساتھیوں سننے والوں کو اپنے کرم سے عمل کی توفیق نصیب فرما. ہم اپنی ایک ایک خطا اور ایک ایک معصیت کا اقرار کر کے ہاتھ پھیلا کے ناک رگڑ کے تجھ سے معافی مانگتے ہیں. پروردگار ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. پروردگار یہ اتنے ہی نہیں ہے, مشرق مغرب شمال جنوب میں تیرے پیارے نبی کی پیاری امت پھیلی ہوئی ہے. یہی دن تھا جس کے لیے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حیو یا قیوم کی صدا لگا رہے تھے. تو سن رہا تھا, نبی کی پیشانی ریت پر تھی, آنسو سے سڑا بور تھی. اے اللہ تو تعجب ہوئی ہے, اس ڈوبتی امت کو بچا لے, اس ڈوبتی امت کو بچا لے, اس کے ایمان میں قوت و کمال بھر دے, اسے نمازوں کا شوق اور نمازوں پہ محنت, ایمان پہ محنت, نبی والی محنت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت, اے اللہ اعمال بنانے کی محنت, گئی ہوئی پونجی کو استغفار سے واپس لانے اور نئی اے اللہ تیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارے گھروں کو, ہماری معاشرت کو, ہمارے اعمال کو, اخلاق کو, جوانوں کو, مردوں کو, عورتوں کو, عوام کو, خواص کو اپنے کرم سے قبول فرما لے. تیرے بندوں نے ارادے کیے, نیتیں کی, ہر ایک کا مسئلہ تو تو ہی جانتا ہے. ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم بھی ان کی نقل اتارتے ہیں, تجھ سے کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا. پروردگار ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما, آزمائشوں میں نہ ڈال. اے اللہ کرم کا, رحم کا, فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ ایک ایک گھر, ہر گھر کا ہر فرد, اے اللہ ہر پورے, اے اللہ پوری امت میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے, ہدایت کامہ نصیب فرما دے. اس کے لیے جو قربانیاں, جو تقاضے, اے اللہ عافیت کے ساتھ اس کو آسان فرما دے. ہمارے مدارس, مکاتب, مساجد, علماء جو سال میں جماعتیں چل رہی ہیں, علماء چل رہے ہیں ان کی, ارے اللہ ہماری جو جماعتیں ملکوں میں, اے اللہ روز جا بھی رہی ہیں, کام بھی کر رہی ہے, سب کی بہترین تربیت فرما. امت کا ایمان, اعمال, جان, مال, اخلاق, عصمت, آبرو, اے اللہ اس کی پوری پوری حفاظت فرما. اوریابیت, ننگا پن, حیوانیت, بہیمیت, اے اللہ اس منظر کو عالم سے ختم فرما دے. پروردگار تجھے تو حق ہی پسند ہے, تو حق اور تیری پسند کی بھی حق. جتنا غلط ہے, جتنا ناحق ہے, جتنا جتنی گمراہی ہے, جتنا غلط ہے, تجھے معلوم ہے جہاں ہو, جس شعبے میں ہو, اے اللہ ہر غلط کو جیسے تو نے کعبے سے ختم کیا تھا اور کیسے کیا تھا وہ تو جانتا ہے. اے حق کی آواز کو کیسے لگوایا تھا اور فرشتوں کو کیسے اتروایا تھا, تو نے کیا تھا, تو آج بھی وہی ہے. اس وقت دعوت میں, تعلیم میں, تزکیے میں, انفراد میں, اجتماع میں, مشوروں میں, معاملات میں, اخلاق میں, اے اللہ نقل و حرکت میں جتنا جو کچھ غلط ہے اس کو صحیح سے بدل دے یا غلط کو ختم فرما دے, حق کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ تو نے تو تقوی کے لیے مہینہ دیا تھا, ہمیں تقوی کی اونچی سے اونچی سطح تک پہنچا دے. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں, ہماری مدد فرما. ہمارے سب کی, ماں باپ کی, بھائی بہن, بی بچوں کی, حضور پاک سفم کی, پوری امت کی بخشش فرما دے. یہ وہی امت ہے جس کے لیے بدر میں رویا گیا تھا, یہ وہی امت ہے جس کے لیے ابو بکر سے دیکھا نہیں گیا تھا اور کولی بھر کے کولی میں بھر لیا تھا. اے خدا تجھے تیرے اسی کرم کا واسطہ, تجھے تیرے اسی قرآن کا واسطہ, تیری فلاحیت کا واسطہ, تیری آسمانی کتابوں کا واسطہ, امت کے حال پر رحم فرما دے, امت کے حال پر رحم فرما دے. تو نے جھٹکار لیا تو کون سنبھالے گا؟ ہر ایک پوٹی سنبھالنے پر تیار. روز نئی نئی اسکیمیں, روز نئے نئے حملے. تقوی پر, توکل پر, ایمان پر, عقیدے پر, اے بے سہاروں کے سہارے ہمارا سہارا بندہ, ہمیں دشمن کے حوالے نہ فرما, ہمیں نفس و شیطان کے حوالے. ہماری آج تک کی ہر ہر نعمت کی ہر ناقدری کو معاف فرما دے, اور جب تک زندہ رکھے اس محنت سے روز آگے بڑھتے ہوئے ایمان میں, نماز میں, علم میں, اخلاق میں, تیری ذات سے ذاتی تعلق میں, اے اللہ تجھے راضی کرنے کے شوق میں اور پورے عالم کے فکر میں آگے بڑھنے والا بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.